نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اتم پارا سورة الانعام کی دا آیات مبارکا یوصل در پنجوستمنا نوے درس دے وَأَنَّ هَذَا وَبِشَكَ دَا شَرِيَتْ يَا دَغَ كِتَابْ يَا دَا وَسِيَتْ شِرَاتِ مُسْتَقِيمًا لَارَدَ مَادَنِ غَابْ فَاتَّبِعُوهُ نُدِيفَ سِرَوَانْ شَيْءٍ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ مَرَوَانِ غَيْدَ غَنُوا لَا رُبَسِيمٍ غَنِ لَارِ سِدِي تفسیرِ مدارک و روح المانی کیوئی غَنِ لَارِ پَدِن کی سِدِيَنْ يَهُودِيَتْ نَسْرَانِيَتْ اَوْ سُمْرَچِ بِدْعَات دِيب زکر اسلام او د سنت د نبی علیہ السلام یو لار دا او دا غن لار سدی یهودیت دی سد نصرانیت دی سد رسومات و رواجن و بدعات دی کتاب الاعتصام کم امام شاطبی رحمه اللہ و این امام مجاہد قول ذکر کرے ولا تتبعوا السبل مروانی گید غنو لارو پسی غن لار سدی البدع والشبهات اے بدعات او شبهات فتفرق بكم عن سبيله ورنتس نسب کتاسو گڑ وڑ و کتاسو ان سبیلی ہی دالاد سیلارنا ذالکم دا مذکورا کمو احکامات چیو وشواکم بیہی وسیعت کرد اللہ تاسو تپدی لعلکم دید پارچ تاسو تتقو تقوا دار او پرزگار جوړ شي سماته نا بیا ورکړو موږ موسل کتاب موسی عليه السلام ته کتاب تماما على الذي د فارد پر کولو د نعمت فهغ چابان دی احسنا چینی کی کوی تماما دفارد پرکولو دنعمت علی اللذی فهغ کسبان احسنا چی اغنی کی کوی نیک مل کوی او اصل کې دا تماما مفعول له دی دا تماما مفعول له دی یا مصدر دی دا آتے نا دپارا مانا دا و دا ورقول دا کتاب دا صد پارو تماما اے اتماما للنعمت للنعمت دا پارا دا پرقول دا نعمتو یا تا تماما حال دا کتابنا ورکڑو ممو صالح السلام تا کتاب تماما پدا سے حال کی چکا ملو پوراو علاللذی احسن نسوک مراد دی علا من کانا محسنا صالحا پہر غچابانی چیغنی کو نیک ملو نپنی کملو دا کتاب یو پورا نعمتو او دې کې دا احسانان مراد جنسی محسنین مراد دي یعنی په هغه کسانو چې غي نیک عملو ځکه او قرت د عبد الله دې کې دا ده علی الذین احسنوا دا علی الذی احسن فزه او قرت دې علی الذین احسنوا یا ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تماما د فارد پر کول د نعمت علی الذی احسن فاکسانو چینه کانو یا مراد دین موسی علیہ السلام نے بیا ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تماما د فارد پر کول د نعمت علی الذی بهغه شخص احسن چې غیر خو خیست تبلیغ د دې کتاب کړو چې موسی علیه السلام د دې کتاب ډېر خپل تبلیغ کړو دې کی چې سو اغا وامر او نواهی خپل امت رسول یا دا احسنو پرف دے مرفو دے او یاد کی تقدیر دے بیاورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب دا پارد پورکولو دا نعمت علی اللذی ہوا احسن دینن پہا غبانی چیاغ دیر خیست دینو او دا درف قرتم دی احی ابن عمر و دنور قرآو دی و تفصیلا لکل شیئن او تفصیلا وضاحت دا هر ضروری خبر دی دن و هدن هدایت و رحمتن و رحمتو لعلهم دید پارچی دوی بلقاء ربهم یومنون وملاقات دخل الرباني ما نساتي وهذا ودا قران حكيم كتاب كتاب ده انزلناه رالي گله دي مونگ مبارکون د خير او برکات نه ډکړې شوه دي ديكي د دنیا د قبر د اخرت د ټول برکات دي فَاتَّبِعُوهُ نُذِيفَ شَيْءِ الْمَنَ وَعَمَلًا رَوَانْ شَيْءٍ وَاتَّقُوا وَوْزَانُ سَعْتَئِدَ مُخَالِفَتْ دِي كِتَابْنَا لَعَلَّكُمْ دِيدَ فَارَچِ فَتَاسُ وَتُرْحَمُونَ رَحَمُ كْرِشِينَ هذا كتاب مولي رولي قرآن تقولو داس سباتا سونو آئي پرست قیامت انما انزل الكتاب بشكر عليك لشيو كتاب على طائفتين على طائفتين فاغذ وودلو چي يهود و نصاراو من قبلنا زمون مخکی وان كنا وشکمونگا عن دراستهم دلستود دینا لغافلین خامخانا خبرو او تقولو یادا چونوائی لو انا کچرویمونگا انزل علینا الكتابو چرالی گلش پمبانی کتاب لکننا اهدا منهم نخام خواب مونگا دیر پا ہدایت منهم ددغ اہل کتابنا سباب مدا عذر و بہانی کولی ندام در تختم کو فقد جاءکم بینتم من ربکم بے شکر آغل دتا ستا اخکار دلیل اخکار کتاب من ربکم دطرف درفستا سنا وہدن و ہدایت دے ورحمت او رحمت دے فمن اظلم نشت دلوی ظالم ممن داغچان کذب بی آیات اللہ جد دروغ نسبت کڑے آیات ند اللہ تا وصدف عنها او مخ گرزول دد دینا دین مخ گرزول دے او دا صدفا ملازمی او متعدی دوار رہزی یا خدا ما نواف وصدف عنها او ریدل دد دینا یا وصدف عنها خلق اڑولد دینا فجمع بین الضلال والادلال نجمع والے کڑ پمند گمراہ حیود گمراہ کونو کی سنزل لذینا زرد چی سزا بور کواغ کسانو تا یسدفونا چی غی بندیگی اوڑی او اغی خلق اڑوی عن آیاتنا زمون دا آیاتنا سوء العذاب بدونا کار عذاب بما کانو یشدفون بسبب داغی چودی چد دین اوڑی دل یا خلق اڑول حل ینظرونا انتظار نکوی دویب اللہ ان تأتیهم الملائکتو مگر دا چراب شدیت ملائک او یأتی ربک یا راب شرفستا او یأتی یا راب شباب آیات ربک بعض آیاتنا او نشانات دا عذاب درفستا یوم پکم رزبانی یعطی چرابشی بعد آیات ربک باز نخد عذاب درفستا لا ینفع نفسا نفید بورنکی او نفس ایمانوها ایمان روڑل دنی نفس لم تکن آمنت چنو اغچ ایمان روڑل من قبلو دنی نمخ کی او کسبت یعنی وکڑی فی ایمانها پہال دید ایمان خبل کی خیرن سنی کی دی گناہون نے توبن و استیم دی گناہون نے توبن و استیم نگرد الہ العالمین دی قیامت او دی عذاب درات لو غنخ برانی زدیشی اگر لا تنفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا دیکھ دی معتزلہ یو اعتراض دی اغی پی استدلال کئی نجکل دا اغی پی دراز پوشی نبیاب پا جواب نپوئی گئی معتزله وی معلومه شوا چې چا په حالت دی ایمان کې عمل د خیر نیوی کړي نو دا ایمان دوی ته فائدہ نه ورکړي. مجرد ایمان چې خالی وي د اعمالو نه نو معتزله وی دا فائدہ نه ورکړي. اول دې به پور کې همیشه وي. نو دا دلیل شو چې مرتکب د کبیره به پور کې همیشه وي. معتزله وی چې چلو یو ګناه او کدا به همیشه ور کې. او اهل سنت والجماعت وای چې چالو یو ګناه وکا نو یا خو به الله به توبه ور توبه او کوي نه بخل داغه په مقدار به سزا ور کی خو چې د کی ایمان شتنو همیشه د پاره ور نشتا. دا داوی مسلکو اکل راغوی په مسلک سو پوئیشنو علب پا جواب پوئیگی. یو جواب دارے مفسرین ویدی کی دو خبری کئی این ورد مغربنا روختو او دا اللہ دا قیامت او دا عذاب دراتلو اغنق سردن لشوی دکه دینه مخک څوک مؤمن نه دی او شی ایمان روړي نو ایمان منظور نه دی. او کدینه مخک څوک مؤمن دی خو ګناهونه کول او دی اوستو بو باسي د ګناهونو نه د توبه منظور نه دا دمانا د شلاین فو نفس ایمانها فائدہ ور نکي او نفس ایمان روړل د دې نفس لم تکن آمنت چنو چی ایمان روڑو من قبلو ددین مخکی او کسبت ایمانها خیرا اے ولا یقبل منها کسب عمل صالح اذا لم یکن عاملا به قبل ذالک چې د دې نامخ کې د نیک عمل نو کړې نو اس کې کای دعوت قبول نشي. دا جواب امام ابن کثیر رحمه الله کړه دی او تفسیر مدارک کې وایي چې آیات معنا دا لا ينفع ایمان من لم یؤمن ولا توبه من لم يتوب قبل فائدہ ورنه کی ایمان دا غچا چې د مخکنه ایمان نور وړ او نو توبه دا غچا چې مخکنه توبه نو وایسي. اده اوس چې د عذاب اغسر د پاس راغه اوس دې توبه وباسي وس دې سکهي توبې وباسي. د خیر نه مراد اخلاص دې یعنی د کافر هغه ایمان به قبول نی کله چې ورځ مغرب نه روفي او نه به قبول شي اخلاص د منافق. او دریم جواب داله چې هغه امام روح المانی ذکر کړي وی گر ایمان نافع کی لابودید ددو خبرنا یو الاعتقاد بالقلب چه پزڑکی باقی دی والاقرار باللسان دیم اقرار دی پجبا لد اعتقاد بالقلب نے تعبیرکو لم تکن آمنت من قبلو عقیدت ایمان نواو کسبت فی ایمانها خیرا دیده کی مراد د دین اقرار د جبه دی. قل انتظرو فرمایا انتظارو کئی انا منتظرون بیشک منگم دی انتظار کون کنیو ان اللذین بیشک حاکسان فرقو دینهم چې ټوکړي ټوکړي ګرځولې د خپل دین وکانو شیعاً او دیا غي مختلف ډلې دا فرقو دینهم سوګني. امام روح المانی وای هم اهل البدع والاهواء من هذه الامه. دین مراد اغب مبتدعين دي او خاوندان د خواهشات دي دي امتنا. خپل دین شکړې هغه ټوکړي ټوکړي ګرځولې او یو قرت مفرقو کې دفارقوم دې پالف سرا او دا قرت د علي بن ابي طالب کرم الله تعالی وجهه دې نزاد مفارقت او د فراق نه نه ان الذين فرقوا فارقوا دينهم چې جدا شوي دي د خپل دین نه اترکو دینهم وخرجوا عنه او باقی نور قراب وفرقوا په تجدید سروي په تجدید سروي وردی فرقوا دینهم نسوک مراد دیباز و یهود و نسوارا سوک و دین مشرکان مراد دی بعض علماء و علایت و عامت فی جمیع الكفار و کل من ابتدا آیات عام دی لطول کفار بارکی او دهر غچا بارکی چی دین کی او نوی کار بیدت پیدا کو و جا بمالم یامر الله عز وجل به وجاء بما لم یامر الله به عز وجل او درات لنکلی فاغچ اللہ داغی حکم ننکنے فقد فرق دینه نذ دین تسنشکو. اگر او مفسرین لکلی امام رازی رحم اللہ تفسیر کبیر کی ہوئی امام مجاہد وی ان الذين فرقوا دينهم من هذه الامه هم اهل البدع والشبهات. یقینا کسان چې تسنس کړي دې ټوکړي کړي دې ټوکړي ټوکړي ګرځول دې خپل دین وکانو شیعان او دې غي مختلف ډلې لست منهم في شيء نئی حبیب تاسو دوینا پس شکی اے من السوال انہم تاسو نبی تپوس نکی تاسو غورت حق بیان کرے تاسو ند دوید تفرق او دڈل بازو تپوس بنکی یا لست منہم فی شین اے من عقابهم نی تاسو د دوینا پس شکی د دی دا عذاب و تاسو نا تپوس نکی یعنی تاسو تی بیزار ای او د دوی دا تفرق تاسو لزرر نشی در کولے انما امرهم الاللہ بیشک فی سلد دوی اللہ تسپار لشویدہ ثم ينبئهم بیا و خبردارې ورکی دوی ته بما كانوا يفعلون په هغه څه چې دوی کوي. من جاء بالحسنۃ چا چې راتللو کول پني کوي سرا فله عشر صالحا نذل ربی لسنے کوي په مثل د دې دلوا لس چند ثواب وی په مثل د دې. وګور آیات ته سوچ کوي قران سمره د سوچ او فکر آیا قران پاک دې دلته دا سړي ویلي چې چا دی کیو کنو یو په لس بدلی وای وای ته شدی کی کول دی دا تر قیامت پور رسولم دی دی جا کی سور سور خبری پرتی دی لکه اوس متعمز کو درس کې تلاوت کې روجی ني سي ندا با ال پکار راشي جزان سره اخرت ثم ور رسے اگر نه کوي اخرت ته ال ور رسي کی خاتمه په ایمان وشي ال عیاذ بالله که خاتمه په ایمان نشوا نتا نه کوي اون رسول انیک یلا خیرت لو ورسی چی اخلاص وی ریاکاری نوی سمعت نده او دارنگی من او ازان دا کل سڑے سور سور نی کئیو کی خوچ مرگ رازین و یوم ور سر لاسو کی نوی نتش نی کئی کول ندی بلک دا اخیرت تزان سر رسول نی ندا در تنوی جی بس موز روجر یو کنو بیغمشا اس جاڑا چی دابا اخیرت پوری و رسول شکنا منزون آروجی نیک عمال دیو کل نتشکول مقصد نو از دازان سرا خیرت پوری رسول نی ومن جاوی سیتی چاچرات للو کل پا گناہ سرا فلا یجزا الا مثلها ندلبا سزاور نکڑیشی مگر پا مثل ددی وهم لا یظلمون او بیسر ظلم بو نکڑیشی قلو فرما اننی بشکد جم هدانی ربی ہدایت کرما ترب زما الى صراط مستقیم طرف دلار نیغتا دینن قیمن دا دینن قیمن دا منصوب دے بنا بردی چی بدل دے دا محل دے صراط مستقیم نام دینن قیامن نغ دین دے درست و نیغ ملت ابراہیم دین دے ابراہیم علیہ السلام حنیفا چی اغم اعلان که ان کے دے دا باطل نحق تا ملان که ان کے دے دا باطل نحق تا وما کان من المشرکین نو ابراہیم علیہ السلام د مشرکاننا قل حبیب او فرمائے ان صلاتی و نسکی زما عبادت بدنی و نسکی او زما عبادت مالی ور عبادت یا بدنی یا مالی یا دوارو مجموعوی بدایات مانا داش و زما تمام عبادتنا که بدنی دی که مالی دی او که د دوارو مجموع دا و محیایا او زماغا مال چی زرات للکم پاغی پا حالت د جون زما کی و مماتی او حاغا مال چی زپاغی وفات کیگم چی غیمانو نیک ملیت لله رب العالمين دا خاص دا اللہ دا فاردی چی پالن کے دا طول مخلوقات دے نگر آیات کی وئی که زبیح دا که حج دے که عمر دا که مجھ دے دا طول جملہ عبادتون زما دا اللہ دا فاردی ومحیایا ومماتی ومحیایا ومماتی اغا چی زکم عمل کم پجون کی ومماتی اغا چی زکم وصیت کم زماد وفات نفس دام پدی ومماتی کراوے للہ رب العالمین دا خاص دا اللہ دا فاردی چی پالنکے دا مخلوقاتو دے لا شریک لہو نشت دے سو کی صدار دے اللہ سراو برخدار و بزالک امرتو پدی ما تا حکم کلشوے دے وانا اول المسلمین اوزا ولد تابدارنیم اللہ تام قل فرمایا غیر الله یا بغیر د الله نه ابغي ربا زولتهم بالرب وهو رب كل شيء او دع الله رب او پالن کې د هر یو شی نه ولا تکسب كل نفس عمل نکوي هر یو نفس الا عليها مگر فدبان بوي ولا تزر وازرة او نشی پورتا کولی او بوش پورتا کونکه وزر اخرى بوجو گناه دبلچا ثم الى ربكم مرجعكم او بیا طرف درف تاسو ستاسو ورگرزی دل دی فینبیوکم نو خبردار بدر کی تاسو تا بما فاغس کنتم فیه تختلفون چی ای تاسو فاغی کی اختلاف کون کی وهو الذي ادعى الله غزات جعلكم خلائف الارض چې ګرځولې تاسو یو بل پسې آباد پزمکه کې ور یو زی بل پاتې کې اغلاړ شي بل پاتې شي او په دې دنیا نظام روان نه ورفع بعضكم او پورته کړی دي باز تاسو فوق بعض النفاس د بازي درجات په درجو کې څوک مالک پیدا کړي نو څوک او خادم پیدا کړي ليبلوکم دیر پار چې امتحان واخلی تاسو فیما په هغه څه کې آتاکم چې تاسو له درکړي مال درکړي قوت او طاقت درکړي ان ربک بیشک ربستا سریع العقاب زر عذاب والده وانه او بیشک دا ربستا لغفور الرحیم خام خادر بخونکه او مهربان ده بسم الله الرحمن الرحیم سوره اعراف د قران د سورتونو د ترتیب لحاظ سره وم نمبر دی او مکی سورت د نازل شوه د پس د سوره سواد نا دا په نزول کې او کم سن وی ختم نه دی کې نفی د شرک اعتقادی را او د فعلی را او دی صورت کې په دلایل نقلیه ذکر کړي لکه مخ کی صورت کې دلایل عقلیه او سوره انعام کې او ترغیب دې د الله کتاب ته میناو کې ژوند کوي او درې متصلی د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم تا او دی او ذول شو قومونو احوال ذکر کړي جبائی باندې الله عذاب راغلو د دوله شو قومونو احوال پکې ذکر کړي چې دوی باندې ګور عذاب الله را لګلو د دوله شو دی ابلیس ذکر کړي وي ګور تباہ او برباد شو او پلانت شو غرور او تکبر پکې د الله د حکم نه مخړونو دارنگی واقعات نوح علیہ السلام دا او درم واقعات عادیانو دا سلورمد سمودیانو دا او پینزمد قوم دلوت علیہ السلام دا او شپگمد قوم د شعیب علیہ السلام ومد قوم د فرعون او تماغ قوم یاکوفون علی اصنام لهم او نه هم د سخی د عبادت کوونکو حال او تباہی ذکر کوي او لسما د الله حکمونه چې بدلول او محرفین لکتابه او هغه اصحاب السبت او اصحاب الحیل هلی کول او بل واقعیا ذکر کوي دا آغا عالم الَّذِي آتِنَا هُو آیَاتِنَا فَانْشَلَخَ مِنْهَا اَغَدْ دِينَ هُتِهُ ندا واقعات دی صورت مبارک کے ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد د دې په مراد او معنا باندې الله پوهیږي کتاب انزل الیک دا کتاب دې را لګل شوی دی حبیب تاسو ته فلا یکن فی صدرک حرج نو ندی شی پسینا مبارک استاسو کی حرجن تم سیا من هو د رسولو د دی کتاب نا دا کتاب بتا سو خلقو ترس وئی اگر کدی انکار کئی نزڑ بتنگ وئینا تاسو بزڑ تنگ وئینا اگر دا آیات دا سی مانا شوزان کر تائید لی کئی لکی سورے کحف کی آیات رازی شپگم نمبر فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا وَيَا حَبِيبَتَا سُزَانُ وَجْنَي پس داوڑی دود دوینک دی ایمان نروڑی پدی قرآن اسفاد وجد غمنا دارنگ داشان آیات رازی سورہ شعراء کے دریم نمبر لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین حبیبت زان وجنی چی دی ایمان نروڑی دارنگی سورہ الحجر کی آیات رازی ستن میں نمبر ندایات دغماناوا فلا یکن ندیشی فی صدر کا پسین مبارک استاسو کے حرجن تنسیا منہو دی کتاب د رسولنا او دا کتاب د صد پار راغلی لتن زربی ہی چی یراور کد دی کتاب پزرید اخفل امتا وذکرا للمومنین او دا نصیحت دے د پار د مومنانو اتبیو روان شیما انزل ایلیکم دا هغه کتاب پس جرا لے گلے شوی دی لے کم تاسو تمر ربکم ستاسو دا رب دا طرفنا ولا تتبعو او تابداری مکوی من دونی ہی لاود دی اللہ ناولیاء دنور دوستانو ولا تتبعو من دونه اولیاء ذی او معنا دا ولا تعبدوا ما هو غیره ذی الله سره دبل چا عبادت او بندگی مکوئی تابیداری مکوئی ما سیوا ذی الله نہ اولیاء د نور دوستانو او د نور معبودانو قلیلا ما تذکرون دیر لگ دے حاغ چتا سو نصیت قبل وئی وکم من قریت او دیر د خارونن احلکناها چی مونگ دا غید حلاکت اراد بولرلا دا احلکناها نمراد دیدے کی دا غید حلاکت اراد دا لکه اذا قمتم الى الصلاه کی معنی دا وا راپور ته شی په ارادی د موس ډیر د هارون نه هلکنا مونږ بداغه د هلاکت اراده ولرلا فجاها بحسنا زرا بغه ورته عذاب زمونږ بیا تندش پی ادای بوجو او هم قاتلون یا وزید غرم آرام کولو قیلو لبے کولا او زمون عذاب بپراغے فما کان دعواهم تا دعواهم یا مانا و نو فریاد دوی فما کان دعواهم نو فریاد دوی اذ جاہم بحسنا کله چراغلی وغوی تا عذاب زمونگا الا ان قالو مگر دا چی دی مشرکانو دی کلیوالو بوی انا کننا ظالمین بیشک او منگ ظالمان او مشرکان اید ظلم او دی شرک اقرار اکو خوب دا سی وقت اکو چی بے ولا فائدہ نور کولا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ نُخَامَ خَاتَ پُوس بُوْقُودَ هَغَ كَسَانُنَا اُرْسِلَي لَيْهِمْ چَيْتَ عَمْبِيَا لَيْهِمُ السَّلَامْ رَا لِي بِلِشِوِيُ الله وی قسم دې زبد دې امتيانو د پیغمبرانو نه تفوسکم ولا نسالن المرسلين او خامخا تفوس بو کوم درا لي ګلو شونا د انبي عليه السلام نا وګور الله قسم خورلې چې امتونو نه به تفوس کوي او قسم او خورو چې د پیغمبرانو نه پوښتنه او تفوس وکړي فلنقصن عليهم بعلم نخامخا بیان کومنگ دویتا بی علم پدا سے حال کی چمنگ پوہ ید دوی پا احوال ظاہرو او بات نوبانی فلنقصن علیہم نخامخا بیان کومنگ پدوی رب کریم وی بی علم پدا سے حال کی چیز عالمم ددائی پا ظاہرو باطن بانی او ذوی په اقوال او افعال باندې وما كنا غائبين او نیو موږ ذوی نه غائب او نا خبره په حال د احوالو کې والوزن طول د اعمالو يوم اذن الحق قد غرز حق او ثابت ته فمن ثقلت موازينه هر غصوک چی درنی بشی تلی دنی کو داغوی فاولائی که هم المفلحون لدغ خلقم جوی کامل و مکمل کامیاب دی اللہم اجعلنا منهم ورزمونگ ایمانیاتو کیاو دا خبرم دا چی زمونگ آمال بتل لیکی گی او زمونگ پا دی ایمان دی چی آو آمال بتل لیکی گی د چا عمل بدلونی د چا بس پکري هدي دا دې د سوچ خبره ده تو اعمال بدل لکی هدي په لوګره دا د سار نه تو شوک تر ماش وغینه پوره درس ته ناشته دا بدلی دا نه چې دا ناشته ولیکلا دغه شو ګدره شوک پوي شوک پوي نه نو ټول ناشته غو یو مړه دا بدل لکی چالی کلو کل زان پوی کو اصوک پاکی کلو دره کلو پاکی ویخده موز لرالو موگا سوک پاکی پا دکان او پاٹی کی سوچو نا کئی او سوک دا سیده چه بلکل موز لمتوجه ره نو تش دا سیده نی کلی نماز پاکیر موز دیتو لوگو دا موز بتلی نچا بدرونوی نچا بس پکلی نو تش میر نی عمل بتلی چا تلاور دیر سوچ فکر سرو او د تراویح ختم ډیر په طریقه طریقه وکړو او چا دا سوي چې نه په خپل پوه شو نه رسو چا سو اوریدل نو سر پورا کول نه دی وای دا به تلی تاسو ما خبره کړو موږ یو خيار سره مینا کې ناش هر کال حج لس یا دوباره سړی سره کې کار یا ورته سیم حج دی او ورته چپشن ویدا بشمیری دا بدلی بگه ایتا خبر آگوان که دیشی و زدیشل حجون کری دی یو آیو تی درود دی ویچم شدشمیر تپوس بکر آگوان حجون بشمیری نبل کسی بای تلی بی نگوار دا تیده چیوی دی که جبای نند سار نتر ماس پخیر ناس تی ادا چول رو ناس تا یو امرادا ندا ناس تا بتلی چا گورا که ناس تو یو پارا سبک از در او امانی کافی ڈکی کی ازوک چل کل دل تر کل پکم زیگی اکل او در کل ویخ دی دا ناستی دا خیر دا او گور تلی بی سپوشوی پا خبر والوزن یوم ایزن الحق طول دا عمالو پا دغرز بان حق دی اللہ بد بندگانو عمال تلی نو دا چا تلی دا نیکی چی درنیشوی نو دا خلق الہ العالمین وی کامیاب دیم اولما ادری خبری ذکر کری اعمال بتل لکی اگر کدا اعراض دی ذکا اللہ بد دینا اجسام جوڑ کی لکه صحیح حدیث کې راغلی وې سوره بقره او سوره عمران پرز د قیامت بد دیغه اجر او ثواب راشي تب وېګنې دا ور یزنا یا مارغان و زر غړول دي دارنګ راغلی د قران غ اجر او ثواب چنه نه څوک تلاوت کوي نو دا به قبر تراشي په یو خایسته نو جوان شکل کې نو دا مرده ورته قبر کې وای مننت فیکون ان القران الذي اسهرت ليلك وازمعت نهارك وای وز دا قران اجر او ثواب چې پتا به مشپشو ګرکولا او رز بد ټول رز د تند و خزب دلستم ودي اعمالنا الله شام بجوړ کی لکه حدیث کې راغلی دی په سوال د قبر کې وای مؤمن تبراش شابن حسن شابن اوزوان حسن اللون خیست رنگ والا طیب الریح او خیست بوی والا بدا مؤمن ورته وای مننت تسو کی فیقول انا عملک صالح و اذا استغني كملم دغور دي اعمال تب الله جسمونه اور کدا بسنګي لکي دوی مدار چې امغه کتابونه د عمل نامې وتر لکي ملائکه لکي او درې مدار صاحب عمل بمتل لکيږي او دا ټول خبر یا حدیث مبارکو کې راغلي نو ټول په خپل ځای درستی دي الله با اعمال تدي د دې اعمالو وزن به وګور دا وګورې او مرني چار اوجه ته اونی و ټول رس په تلاوت ټول رز ذکر کو یو د غیبت خبره تر رو جماعت پورې د خلینو روانه و تا اوس د دروځه په سمره یو سړی روزو او ټول د خپل سنبال نو او چا ټول رز روجونی او خو په حلال وي ماتا کا او چا ټول رز روجونی او په حرام وي ماتا کا چا په ټول رز قران و اوریدو نو چا یا خو د روجه دارا شلندو مې نو ډنګ ډنګه و اوریدل ټول رز ته ویل ناشتو د قران په زیږی لکتل نو سمو خیال لے. یو سړی ټول رس قران توکتل یو پک ټول رس تصویرونو موبایل توکتل وزا چې تل لیکيږي یو بربای والوزن یوم اذن الحق یو سړی زکات ورکو خپ در په خوشاله ا دی وې دا د الله حق دی او فقیر ذلیل رسوانو کو ډیر په عزت ورکو ایو سره زکات ورکی غړکی خ خفه ده په چریدا یاره نه وی چر د مال به تباشین وړو د سره ورکاین خو په دې یری چې څنګه کپری می غنابان به تبا کیږي ابه غریب خو ذلیل او رسوا کو نو زکات خودواړو ورکو خدا جته دې دې شنو بیا به پته دهږي والوزن یوم اذن الحق طول د اعمالو په د غرض باندې حق دې فمن ثقلت موازینه هر اسوک چدرنی بشی تلید نیکو دا وی ور موازینه جمع ذکر کا او تلد میزان یا ود غنی دی او چون کې مختلف قسم سی زونه و پتل لیکيږي دیو جنې جمع ذکر کا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نُدَغَ خَلَكُمْ جِي كَامِلْ مُكَمَّلْ كَامِيَابْ دِي اللَّهُ مَجَعَلْنَا مِنْهُمْ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ هَرَغَ سُوْقْ چِسْبُكِ بَشِ تَلِدْنِي كُوْدَاغُوِي فَأُولَئِكَ الَّذِينَ نُدَغَ كَسَانْ دِي خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ چِتَاوَانْ كِ غُرْجُولِ اُخْبَ بما کانو په سبب داغ کانو بی آیاتنا چو دیز چیزمون پایاتو نبانی ازلیمون ظلم کونو داغین انکار کولو اغی پوری خنداگان کولی ولقد مکنناکم فی الارض او بیشک زیدر کرده ممتاسو تپس مککی وجعلنا لکم او گرزولی مدی تاسو دپار فیها پدیز مککی معائش اسباب د ژوند تیرولو چاله الله د معیشت سبب دکان د چانو کری د چا پټه چار پار یو سبب د چار پار بر سبب دې د اسباب هم د برن تقدیر کلی کلی وجعلنا لكم فيها معائش او ګرزولی دی مونږ تاسو د پاره په دې ځمکه کې معاشه اسباب د ژوند تیرولو قلیلا ما تشکرون ډیر لږ دی هغه چې تاسو شکر ادا کوئ ولقد خلقناکم ثم صورناکم دې دې کې خلقناکم کې خطاب دې مونږ تاسو ته مراد سید آدم علیہ السلام پیدا کولی ولکد خلقناکم اے خلقنا اباکم آدم توینن بیشک پیدا کرو ما نکستا سو آدم علیہ السلام دا خٹونا خلا داغی شکل جوڑنو ثم سوورناکم ابیام شکل در کرو تاسو تاب بیا می شکل درکړو تاسو ته د دې کې پیدا کولو شکل ورکولو نه مراد آدم علیه السلام نه غراول مستاسو د پیدایش کې دا وکا بیا مو شکل درته درکو ثم قلنا للملائکه او بیا فرمایلی وبنګ ملائکو تا اسجدوا لآدم چې سجدو کوي آدم علیہ الصلات والسلام تا فسجدوا ملائکو سجده کړو الا ابلیس مگر ابلیس سجده نو کړی لم یکم من الساجدین نو اغد سجدی کون ګنا اغ سجدو نکا قال رب العالمين ورت فرمایلی ما منعك الله تسجد سشی من کو تعالی الله تسجد دا چې سجده دی اونکا اذا امرت کل چې ما تا ته حکم کو قال شیطان ابلیس ویلی وانا خیر منه زد آدم علیہ السلام نو ورم خلقتنی من نار پیدا کړی دیم زدورنا وخلقته من طین او پیدا کړی دې دې هغه د خاورې او خټینا اېدا الله د حکم مقابله کې عقل پېښ کړي اور غورا کو په خټه باندې قال فهبت منها فرمایلی والله زکوشا منها د دې جنتنا فما يكون لك ان دي مناسب تالران تتكبر فيها چت غرور او تکبر او لیو کې پدې جنت کې دا جنت خود متکبرین او زیننه فخرج غزا انك من الصاغرين بشکت د ذلیل او رسوا شونه قال شیطان ویلی انذرنی علامات مهلت راکا الى يوم يبعثون دا غورزی پوری چې خلق بپکی قبرون را پور تکڑیشی قال رب العالمین فرمائلی انکا من المنظرین بیشکت دا محلت در کڑوشونے قط دا دوی بشپیلی پوری غواری او ترولی شپیلی بتا تا محلت در کون قال شیطان ویلیو فبما اغویتنی په سبب د هغې اغویتنی چې گمراه دې کم زه فبما اغویتنی په سبب د هغې چې زه دې گمراه کم لاقعدن لهم خامخا کینم بدی بنی آدم تا صراط المستقیم پلا رستانی غکی یگور شیطان قسم خوڑنے چې دې پنی غلار کی بنی آدم تکیری او دنی غلار نے بندی او باطل ورت خیستکی دیو جنا حدیث پاک کراغلی حدیث دے د مسند احمد او امام نسائی صحابیو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دنی چی فرمائل شیطان کینی بنی آدم تا پٹولو لارو دخیر کیم ہر دخیر لارا چی ددے پکی کینی نگر اول ورتکینی پلار د اسلام کې ویتی اسلام راڑی اگر د پلار نیک دا دین لی پریزیو لی نا پویدر نا دینا فرمانیو کی او اسلام روڑی بیا ورتکینی پلار د حجرت کې ویتبا حجرت کې دا گر د پلار نیک وطن نیدنا پریزی نا دینا فرمانیو کی حجرتیو کو بیا ورتکینی فلارد جہاد کے ویت جہاد کے گر شہید بکڑے شی دا خزب دی بل پا نکا والی مال با دی تقسیم شی نو دینا فرمانیو کی دی شیطانو جہادو کی نو ایچا چی دا سی اکل دی وفات شو یاد سور لین رو غرزینو نو حق دی پالا چی دی بجنت توردن نکئی ورا دا دشمن قسم خورلې د هر نه کئ پلار کې دې کینی ثم لاتی انهم بیا خامخارات للبكم دی بنی آدم تا من بین ایدیهم مخ کې د دوینا ومن خلفهم ورشد د دوینا وعن ایمانهم فی طرف د دویتا وعن شمائلهم او گسو طرفونو ددویتا وان شماحلهم گسو طرفونو ددویتا اے مخ کی طرف نسم و راز دی وی پا دنیا کے بے اختکوم من بے دیدیم دنیا کے بے اختکی ندے بتر مرگ دا اخیرت او دا قبر کارت اوزگار نشی بس په دنیا دا دنیا دا او د دسترګي تر مرګه اون غړې دي ومن خلفهم نذا مراد دي اذا خيرت نبي منكروم او هغه بارک به شک من کوم او د خي طرف نسدي د نیکو نبي بنو او د ګس طرف نه مراد سدي فَغُنَاهُنُ كِي بِيَخْتَكُمْ غُنَاهُنُ كِي بِيَخْتَكُمْ اباز علماء دا سی ویلی وی من بین عیدیهم سشیره زمون مخیل صده اخیرت ده زبور توام دا چا ویلی چی مڑی بجوندی کی او جنت چا کتلے اور چا کتلے او درست طرف نوی دنیا رب ور تخیستکوم ابدی کی ویدا سے ورنن باسم وردن نبیکم چی دے بطر مرگ پوری دا اخیرت کار تھا دوزگار نشیب او دا نیخی طرف نبرازم پنیکو کی بے سستوما او دا گسو طرف ہنونا گناہونا بورت خیستکوم اگر داسی ونیگی جو برا طرف نمرازم هر طرف نرازی خوب برای ونیگی وی دا اللہ اے بندستا و دا اللہ دا رحمت پا منز کی ورده رکاوٹ نشی جوڑو لے که دربانی سو کل غجتاوی دما دی توبی بس مسئلہ دی توڑا حل لا داسی ونیگی جو برا طرف نمرازم زکا دے دا بندہ و دا اللہ دا رحمت پا منز کی رکاوٹ و حائل نشی جوڑی دے او وقایت الانسان کی وی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صحیح سند سر روایت سے وی دی لعین داسی و نوی چی دا برا طرف نبرازم لأنه علما ان الله من فوقهم زک دی لعین لپتا دا چی اللہ دا دوی دا پاس دے لگور دی دا سلور طرف نابلے کئی شقیق رحمه الله مشهور تابعی تیر شوه دیوی هر سبا ما تا شیطان راشد دی سلور طرفونونا مخینا رستونا خی او گس طرفنا دوی مخینا راشی ما لوی لا تخف فإن الله غفور رحیم یاریگا ما اللہ غفور رحیم دی ورکل سره پدې دوکه کوي چې راشه چې څه وایي دا دی مولیا نو څنګه راځي کړي الله هوډر غفور الرحیم دوی زور ته دا یا تو و انی لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا سوره طه کې راځي الله وی بشک ز بخون کې مخواغه شاده فار چې توبه و باسي ایمان روړې او نیک عمل کړي وی بیاد شاد طرف نشیطان راشی نو ما یرائی چی دا اولاد با دی ورطول فکیران شی او دی مستقبل خودی جوڑ نکو تو خطور را جماعت کے ناس دی نو چی تا جماعت کے ناس دی بسخری نو ایزوار تووام وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها الله ویس یو زند سر نشت مگر پا اللہ بانے رزق دے نوی بیاد خی طرف نراشی اے سناگانے کئی جیتے سمرا لوی سڑے اگور روچہ دے اٹول رس تلاوت کے ادش پیا پکلا سکے تراوی ہم کے نوی دور توام والعاقبت للمتقین اے زما تعریفون مکوا خو بهتر انجام د تقوا دارو د فاره دی وای بیا ما تراشی د ګس طرفنا اے من قبل الشهوات وای ګور داد خواهش شیر او داد خواهش شیر نزور تایات و وحیل بینهم و بین ما یشتهون الله وی فرد بوا چولشی فمند دوی کی او پمن دا غس کی چی دی غف و خویم نگور دید دی سلور طرفنو نهم لی کئیم اللہ دی منگو تاسو ددن پخبل حفاظت کی ارساتیم اگور دا اللہ حبیب دی حفاظت اغا اسباب ذکر کرنی کور نروزی و مسنون کلمات میں شیطان دې نور لاواز ورکې راځي دې حفاظت الله خپل الله سوکه واه سو مختصر کلمات دي بسم الله توکل تو علی الله لا حول ولا قوه الا بالله دې دې کوڅه کې ولاړي چوارو کده به روزي کنا د غفور کې تلاوت او ذکر یو لږکل دې دا کلمات وي بس الله دې محفوظ کړي او چې ګرځ دې نه کوي وګورې بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله بعض اعمال دا سیدی چې سړې په د شیطان نه الله رب العزت محفوظ کین او اعمال دا الله حبیب خوذلی ولا تجد نبمم اکثرهم شاکرین ډیر پدوی کې موحدین او تابعدار او شکر گزار اے نبمو می ڈیر پدوی کے شکر گزار قال اخرج منها ویلیو رب العالمین زوزد دی جنتنا مزموما تا تبدویل شوی دی مدحورا نورتل شوی لمن تبعاک منهم قامها غسوك جروان شوتا بس منهم دي بني آدمنا لعم لأن جهنم نخام خادك بكم جهنم منكم أجمعين دتاسو طولنا ويا آدم اسكن اي آدم عليه السلام سيغان تتو وزوجک الجنت او بیبیستا سو په جنت کې فکلان خوراک کوي دواړه من حیث شئتما د کم زین چستا سو د دواړو خو خشی ولا تقربا او من دې کې گئی هذه الشجره دیونتا اے دیونه تنی زین شهید نی میونه ګر دواړو نه خورای فتکونا من الظالمین ورن شیب تاسو د زیاتی کونکو نه پخپلو ځانونو فوسوس لهم الشیطان نو وسوسا چولی ودی دواړو ته شیطان لیبدی لهم عادل فارش اخکارا و سرگن کی دی دواړو تا ماو ریانهما آغا چی پتکڑی شوی دی دی دوارو نامن سو آتهما دو وجودنو او بدننو دی دوارو نام وقال شیطان ویلیو ما نهاکما ربکما ندی منی کڑی تاسو دوارو لرستاسو رب انحازه شجرتی دمیوی خوڑو دیوننا إلا أن تكونا ملكين مگر دا چې شیب تاسو ملکین بادشاہان ملکین فرشتي بشي ملک فرشتي ته وایي او دې کې یو قرت نام دې ملکین دا قرت دې ابن عباس او دې ابن ابي كثير دې رضی الله عنهما دې وایي إلا أن تكون ملكين كسر دلام أو قرد جمهور فتح دلام دا نقول لك ملكين شن معنی وشعب دوار بادشاهان أو ملكين مشهور قرد جمهور ده مگر دا چه شعب دوار ملائك أو تكون من الخالدين یا بشی دوار نامیش پاتی کی دنکو نپ دی جنت کی تایو مسئلہ لہا چه آیا پیغمبران علیہ السلام غردیو کملائک نجمہور علماء پدی دی چه انبیاء علیہ السلام پملائکو غردی ندل تبیع سنگو ای جتاسو با ملائک جوڑ شئی او دوی پا کی رغبت مساتو لو آدم و حوو علیہم السلام سوال مانی سڑے پوشی لے پا جواب پوئی گی و ای تاسو جدا می ووخرین نو تاسو دوارا با ملائک شئی ندین خدا معلومی کی چی ملائک دامبیاء علیہم السلام نا غردی زکر دیدی که رغبت مساتو لو ګور ملائکو کې اوصاف د کمال دي فطرتي طور سره لکه الله یې فطرتن داسې پیدا کړی خوراک نه کوي سکاک نه کوي د ګور د دې وجه نه د ملائکو افضلیت ده خوراک نه کوي سکاک نه کوي ستومانه کیږي نه شپه او ورځ د الله عبادت او بندګي کوي نو دا فضیلت دے من هذه الحیثیہ او دا فضیلت من کل الوجوه ندے کلا یو مفضول شے دا افضل نا پا بازی صفاتو کی اچتوی او دیتا فضیلت جوزی وی مجموعی صفات چرا جمع کی نو دا انبیاء علیہم السلام افضلیت دے پا ملائکو او تکونا من الخالدین یا بشی دوارا تامیش پاتی کی دنکو نپدی جنت کی وقاسمهما قسم خوڑلیو دی دوارو تا انی چی بیشک از لکما تاسو دوارو دپارا لمن الناسوحین خام خاد خیر خواهانو نیم دا اول د دروغ و قسم چې شیطان آدم او حوا علیهم السلام ته خړلې فدللهما بغرور را کوشکړیو دا دوال په دوکي فلما ذاق الشجره کلچ سکلی ودي دوالو به ود دي بوټي با بدت لهما سوآتهما نو سرگن شوی دی دوارو تا وجودون د دی دوارو جنتی لباس دی قدرتی پورتشو وتوفقا شروع شوی دا دوارا یخصفان علیهما چراج اختولی ورا لگولی پزانون باننی من ورق الجنه دا پانو دا جنتنا فاغ پانو کی زان دیو بلن پتولو وناداهما ربهما آواز ورکڑو دی دوارو ترد دی دوارو علم انحکما آیا ما تاسو دوارم نکڑی نوئی انتل کم الشجرتی ددغیوننا وَأَقُلْ لَكُمَا او ما تاسو دوانو تا فرمائلنو اِنَّ الشَّيْطَانَ چِ بِشَكَ شَيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ تاسو دوانو دا پارا دشمن نخکارا قالا فرمائلیو دے دوانو ربنا اے رب زمونگا ظلمنا انفسنا ظلم کزیاتے کڑے من پخبل زاننو وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا كَفَرْدَرَاوَانَ چې پمنګ او بخنه راتاونکې وترحمنا ورابانې رحمونکې لنكونن من الخاسرين نخام خاشوبم د تاوانيانو نا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال اهبطوا فرمایلی رب العالمین کوشای اے زمیر د اهبتو ور جمع د پاره د دې دواړو ته جمع ځکه استعمال کا لکاو نهما اصل البشر فكأنهم هم دا دواړه اصل د بشرو تابعین د دا ټول بنی آدم دی خوشی بعدکم لبعض عدور بعض استاسو د پاره د بعض دشمنان وای ولکم تاسو دفار فی الارض ازمکا کی مستقر زیدو سیدو دے ومتاع الاحین او فائدہ دا ترس وقت پوری چی اغمرگ دے کالا فرمائی دی واللہ فیہا پد ازمکا کی تحیونا جو انبتی روی تاسو وفیہا تموتونا او پدی کې بتا سمړکی گئی و منها تخرجون او د دین په پرز د قیامت ته شو دواره رسته شي یا بنی آدم ای اولاد د آدم علیه السلام قد انزلنا علیکم لباسا دا انزلنا په معنا د خلقنا دې پیدا کړی دې ممتاز د فار جامې یا پیدا کړی مو دي اسباب چې هغه د اسمان نوريږي چې باران نه او هغه سره الله اسباب د جامو را ټوکای اے بنی آدم قد انزلنا علیکم بیشک پیدا کړی دي مو تاسو ته یا انزلنا په معنا د آفینا د آفینا کوم درکړی مو دي تاسو ته لباسن جامی یواری سواتکم چپٹی عورت نستاسو وریشا او پدی کی زینت دے اید بنی آدم و کناری ندی و کزنان دی دا جامو کی پٹوال زینت دے او بربنوال خوی دا عدمی زینت دے و اللہ دا چان اقل والی داغتا بربن زان خیستخ کاری وریشا او دا زینت دے و لباس التقوى او جامید فرزگار ای ذالک خیر دا غردیب اید لباس التقوى نس مراد دے نیک عمل ایو ایتو خو جامو کی پوٹی خو یو بلم جامیدی چی نیک عمل لے یا د لباس التقوا نه د الله یره مراد دا یا د لباس التقوا یو درې معنا علماء کړي حیات مراد دا یا لباس التقوى نه ایمان مراد دی یا لباس التقوى سره هغه اسباب د جهاد دی زغردا او د هر زمانه سرداغي مطابق د جنگ او د جهاد هغه اسباب دی ولباس التقوى ذلك خير او جامید فرزگاری دا غردی ذالک من آیات اللہ دادی دا نشاناتو او دا قدرتنو دلائل دا اللہنا لعلهم یذکرون دی دا فارچ دی نصیحت قبل کی یا بنی آدم آئے بنی آدمو لا افتننکم الشیطانو خام خاپ فتنه کی وان چی تاسو لر شیطان کما خرجا بویکم لکسنگی چی رئیستی استاسو مور و پلار من الجنتی د جنتنا ینزع عنهما لباسهما استلیوی د دی دوارو نجامی د دی دوارو اگر الہ الالمین بندت سمرلوی غیرت وروری و ایدا گور ایدا سی دشمن نے ورستاسو دپلار نیکو او دستاسو د آدم او د حوا علیہ السلام نے جنتی جامع لرکڑی وی دیگو جن شیطان کوشش کئی چدا بنی آدم بسنگا بی پر دیکھئی نو نفس او خواہش ورت خواہست کی اب یا بازی سڑی بربن گرسی ابل پل شیطان جو بربن گرسی تو دلیم لکی واجن وی بس دا مرتبی لرسی دلی ناغیا لی ونی یہ پزور زان بربن کڑے ینزی عن هما وستی ویدی دی دوارو نلی باس هما جامید دی دوارو لیوری هما سواتی هما جو خید دوارو تب بدنون دد دوارو انہو بشک شاندارے یراکم وینی دا شیطان تاسو ہوا دے وقبیلو او اغاولاد او ڈلاو لخ کرد دا من حیث لا ترونہم دہا غزین چتاسو دینوی نئیم ور شیطان بنی آدم ویني دا غزینا چې بنی آدم ویني ځکه شیطان دې مختلف شکلونه جوړای نو هغه مختلف شکلونه دی بیا لی دی شي خو خپل اصلي شکل کې دې نشي لی دی انه یراکم هو وقبیله بیشک شاندار ویلی دا شیطان دے تاسو وقبیلوه او دد اولاد او دد لخ کری او ڈلی من حیث لا ترونهم دا ها غزین چی تاسوی نوی نئیب انا جعلن شیاطینا بیشک موچی اگرزولی دی منگ شیطانان اولیاء دوستان للذین ذهب کسان ظفارا لا یؤمنون چی غی ایمان نروڑی و اذا فعلوا فاحشة کلچو کی دیو کارد بی حیائی اے بربن تواف بے کولد اللہ پکور کی دگرد فاحشین مراد دوی بربن تواف دے یا فاحشین مراد شرک دے ذکر دا شرکم پا فواحشو کی رازی کلچو کی دی او کار دبی حیائی قالو نوائدہ کافر وجدنا علیہ آبانا منگ مندلیو پا دیخ پا المشران ایو ایزا منگ مشران مدا سکول او بیایو درج نور مرشد چی واللہ امرنا بها وی اللہ العیاذ باللہ مونتا حکم کنے ددی مونتا اللہ حکم کنے قل فرمائے ان اللہ بیشک اللہ لا یامر بالفحشا حکم نکید بی حیائی اتقولون آیاوائی تاسو علی اللہ فاللہ ما لا تعلمون آغا چی تاسو پی پوہی گئینا قلو فرمائے امر ربی بالقسط حکم کرد رب زما پا انصاف بالقسط نا مراد توحید دے او لا الہ الا اللہ دی اباز علماء ویدی بالقسط نا مراد دا اللہ غطول توعات تی حکم کرد رب زما پا عدلو پا انصاف واقیمو جوہکم او زما رب حکم کړی دی چې درش کوي خپل مخونه عند كل مسجد فی كل وقت سجود د هر سجدی په وخت کې مخونه درش کوي یا فی كل مکان سجود په هر ځای د سجدی کې مخونه درش کوي ودعوه رب لید الله مخلصین له الدین خالص کون کی شهید الله تدخل طاعت او دخل تابداري کما بدعكم لکسنگه چی ابتدا کتا سفیدا کړی تعودون نو دوباره مفیدا کی دوباره مفیدا کی فریقا هدا یو ډل د جواب په هدایت وی لار به مونږ نیوی او فریقا نو بل ډل لا حق عليه مضلالا چې ثابت شوی د پاوی گمراهی انهم بشک دوی اتخذوا الشیاطین دیدولیو شیطانان ک انسانانو کیو ک پیریانو کیو اولیاء دوستانو مرګری من دون الله ما سوا د الله نا ويحسبون اوديكم ان كاي انهم مهتدون چګني دوی په هدايت دي يا بني ادم يا اولاد ادم عليه السلام خذوا زينتكم راواخلي جامد زينت استاسو عند كل مسجد ايمانا وعن كل ما صليتم كلچي مسكوي اكلچي مسكه نوخي خپل خاصه جامع راوالا خپل خاصه جامع راوالا دا مسد الله سره خبري دي نو مستحب دے چی پس افا سترو جامو کی اللہ تاندری گی اے سترو صفا جامو کی اللہ لاندری گا ذکر مالک و خالق لاندری گی دیو جنرم دا فقہاوئی دکارو بارا غا جامی جیغی نبد ویزی پدی کی مز مکروح نے دغه ساده دي جامو کې د کار کړې دي د بوئیږي د خلو او د کار نو خلکو له هم تکلیف وي او مسجد خو د ملائکو د جمع کې دوځه ملائک د بدبوئی نه ډېر متنفر وي دیو جن صفا سوتر جامو کې د سړی الله له ودري وګوره په جامو باندې خو بدلو باندې لږ وخت لګي بعضي سمجدار خلک وي زمیدار د کار جامی جدای چې موږ کوي په زړه په یو سات کې جامې بدلی بیا د کار غ جامې واچي د زینت او په صفا سترو جامو کې لا ته درې دل پکار دی وقولو خری واشربو سکي ولا تسرفو او اسراف او زیات مکوي اسراف څه ته حرام مخری حرام کارونه مکوي اسراف دې تم وای دام یو مسله د موړوالي نفس فراق دې انه لا يحب المسرفين بشک الله مینا نساتی د زیاتی کون کو شرا قول فرمایا من حرم سوق دې چې حرام کړی دې زینت الله التي د زینت جامع د الله اخرج لعباده چرایستی دی د خپل بندگانو د فارا او پیدا کړی دی و طیبات من الرزق او هغه پاک د رزقونو نا پلو فرمایه هيا داد زینت جامع او پاک خوراکونه للذین آمنوا داغ کسانو د فار دی چې مؤمنان دي فل حیات الدنیا پجوند دنیا کې خو یوازې دای د فار نه دي دې کې کافرم ور سره شریک دي خالص وت یوم القیامه او خالص بيد مؤمنانو د فار پرز د قیامت دغه زینت جامع او پاک خوراکونه په قیامت کې بد مؤمنانو پورې خاص وي او کافر بد دین محروم وي دنیا کې اگر چې غور سره شریک دي کذالک دارنګي نفصل الآیات واضح طریقې سره بیانوم آیاتنا لقوم یعلمون هغه قوم د پاره چې پوهیږي قل حبیب او فرمایا انما حرم ربی الفواحش بیشک حرام کړی دی رب زما الفواحش بهیای ما ظهر منها هغه چخکارا او سرګندی د دی بهیایونا وما بطن واغ چی پټ دی ای بهیای کخکار دی او ک سرګندی دی ایک اخکارا او سرگندی دی او کپٹی دی نو زما رب دا حرام کری دی والعثم او گنا والبغی او ظلم بغیر الحق پنا حقا وان تشرکو باللہ او دے حرام کری چتاسو شرکو قید اللہ سرماغ شرک لم ينزل به سلطانا چند درالی گل اللہ پدیس دلیل وان تقولو علی اللہ او دا چوائی تاسو پا اللہ ما لا تعلمون چی تاسو پی پوہی گئینا زمون شیخ مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ بفرمائل چګور انسان په سلورو صفاتونو جوړیږي او دې کامل کیږي او ټول په دې حيات کې راجم عقل کامل انسان به د سلورو صفاتونو خاور دی چا کې دا سلور صفاتونه دي کناری نه دې ک زنان نه دا کامل انسان نه یو ګور اول صفات د عفت او پاک دا بني د بی حیاون لره اخکارا او پټ سرګټول کور شروع دی انسانیت د کمال د سنوک د بی حیاون لره بی حیای کارونه نکړ زنا لواتت شرک کفر دا ټول فواحش دی ذم حلم دی ګنا او ظلم نکړي څوک چې ګنا نکړي ظلم نکړي نو د کې صبر دی برداشت پکې ذم صفات د کمال حلم ته صبر لري لوې سینه د لار سزایي او درم صفات د شجاعت وان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا اے شرک نکې شرک سبب د بوزدلای نه بہادر د شجاع نه او سرورم صفات د علم نه د قران او سنت نگر دے انسان د کمال سلور صفتنے راجم اکل ادا سڑے گوری ہے یو زنان گوری چیز دا اللہ بندہ کامل مکنیم نو دی آیات لریو گوری کسوک دے بی حیائیو نفاک نے پچا کے حلم نے درم پک شجاعت او بہادری دا او سلورم ورسر علم دے نو دا انسان کامل نے ولكل امه اجل دهر امه دفار اجل نیټوا هر چا دفار الله یو نیټه لیکلی پیدا جا اجلهم کل شراب شي نیټه دوی لا استاخرون ساعتا نورستو بنشی دی د دین یو لغون ته سات او چې کله نیټه لار لغله ندا ولا یستقدمون دی روان کې دین شي یا بنی آدم اولاد د آدم علیہ السلام اما یاتی انکم کراشی تاسو ترسل منکم پیغمبران د تاسو نا یقصون علیکم آیاتی بیانوی پتاسو آیاتو نزما فمن اتقا حرغسو چی دا اللہ نو یریدو او زانی دا شرکو نا فرمانو نو ساتلو و اصلحا او خپل عمل نیک او درشکو فلا خوف علیهم نبی سیر افدوی پراتن کی حالاتو کی چیزن کدن قبر و میدان دا محشر نے ولا هم یحزنون او نبی دوی غم جند تیر شوی حال پسے اللہم اجعلنا منہم والذین آکسان کذبو بی آیاتنا چید دروغ و نسبت کڑے زمگا آیاتنو تا واستكبروا عنها او زانو نے دوی گنڑلی دی دینا تکبر کړي دی آیاتونو نا اولائک اصحاب النار دغه خلق اهل او خاندان دور دی هم فیها خالدون وی بدای پد اور کې همیشا اللهم لا تجعلنا منهم فمن نظلم نشتد لوی ظالم ممن دا اچان افترا لاللہ کذبا چی جوڑ کری دی پا اللہ دروخ اللہ تا دا شریکانو دا اولاد و دنونو نسبتو نکی او کذب بی آیاتی ہی یاد دروخ و نسبت کری را اللہ آیاتو نتا اولائی کیا نالوهم نصیبهم من الكتاب داغا خلق چه پا معاشره که ده طولو نلوی ظالمان دی رسیگی بدوی تا نصیبهم برخد دوی من الكتاب اغا چه اللہ دیتا کم رزقونا عمرونا لکلی ایدی که مومن تا تسلی را وی گورا پا معاشره که بیولوی ظالمی چه داغن بادو بل ظالم لوی نا او گورا دی دل چه ما کم رزق عمر لکلی دې بزرانی سم غزما بند تلوار بنکې سرد دین چې دا لوی ظالم او معاشره ټول په اور کې ولاړلا خو چې کوم تقدیر کې د رزق او عمر دې رضا به پورا کوي ال به رانی سم بیا اگر عمر کډېر شي خو یو ځل به ختم شي کزر کال شي نو به ختم شي نو من الكتاب نم صبراتی ما کتب لهم من الارزاق والاعمار اولائک دغ ظالمان ینالهم نصیبهم رسیگی بدویتا اغیسا و برخد دوی من الكتاب اغچی اللہ کم دید فار رزقنا و نیٹی لکلی دی سرد زنمنا سرد دین چی دی با دروغ جوڑی پا اللہ حتی تردی او رز براشی چی دا عمر او رزق بے ختم شی حتی تردی دا جاعتهم رسولنا چی رابشی دویتا ملائک زمونگا در روح د قبض کولو د فارا یتوفونهم وفات کئی بدی ظالمانو کافرانو مشرکانو لرا قالو رضا ملائک بورت زن کدن کیوئی اینما کنتم تدعون من دون اللہ کمزے کی دی حاغا چوئی چی تاسو برا مدد قول ما سیوا دا اللہ نا اغا تاسو چی بوی پنی کئی رو رسی گرا مدد چی اغا سشول تاخو بغیر اللہ را بللو او شرک اکبر بدی کولو قالو ندا مشرکان بزن کدن کی ملائکو تووئی دولو عنا غائب شن زمونا نمولا پتنشت چکمزے کی دیب وشہدو گواہی بو کی دئی علا انفسهم پخل زاننو انہم کانو کافرین چی بیشک او دی کافران اے پالے دروغ جوړول او غیر الله را مدد کولو. نگر دنیا کی کشو پر توئی چی غیر الله دی را مدد کو او تو پدی کفر او شرک او رسیدی نو دے زور ورد خلق دا مرین دیسی و زنگدن کی پزان با حکم لگئی و شہیدو علا انفسهم انہم کانو کافرین. گواہی بو کی پخپل زاننو چی بیشکو دی کافران. قال دخلو او بفرمائی اللہ وردن نشئی فی اممن دا فی پمانا دا معد مع اممن سرد اغڈننا قد خلق چغتی رشیوی دی من قبلکم تاسون مخ کی من الجن والانسی دی پیریانو دی انساناننا فی النار پاور دا جہنم کی زیتا سم دا غمخ کی مشرکانو کافرانو سرغور توردن نشئی کلما دخلت امتن کلچ وردن بشی وڈلا لعنت اختها نلعنت بووئی پخپلو مرگرو باندی اختها اے نزیرها لعنت بووئی پخپلو مرگرو ادا کشران بف مشرانو لعنتوئی حتا اذا دارکو فیها تردی چی راجم بشیدی فیها بدیور کی جمیعن طول کشران و مشران طول برا جمشی قالت اخراهم او بوئی کشران ددوی لیولاهم دپار دجم بنو دمشران ددوی ربنا وی بیر بزمون بحاولائے داغ غلط مشران دی دی انسانانو پیریانو ادولونا چی منگے بیلاری پڑیو اللاغ د شرک او د گناہ او د بیدین ایلار را تدوی خولیو فآتهم نور کی دویتا عذابا عذاب دعفا من النار دوچانو زیادا دگنا دورنا. قال رب العالمين و فرمائی لکل دعف دهر یو دفار دگن دے اے مشران تولی دگن دے گمرام و نورم گمراکنی او دی کشران تولی دگن دے اے دے کافرم او دے غلط مشر پسیتنو. قال لكل ضعف و فرمای الله د هر یو د فار دغنه د هر یو د فار دغنه ایګور د مشر د فار غلط مشر د فار خزک دغنه چې گمراه او نورم گمراه کړي او د کشران تولید د گمراهانو خود مشران ته نورم گمراهی سیوا کړی وای یو غلط مشره سیم غلط وی او جو ورپسې ډاډه پلا شو نو نورم ورته دې ګړی واچه نورم لیوالې کی لکه آیات د سورې جن ځان سرولی کوي په دې دلیل لش پغم نمبر وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ایس خلق د انسانانو نا پیریانو پسی روانو ادا پیریانی پا بیدی نئی کی مشرانو نو نور مور تسر کشی سیوا کام اتا سخفل عوامم وی وی پیر نالو جو غموری دانے دو زائی ایک ایک پا خبر آوالے نو دید آغی گمراہی نورم سیوا کا زکت دوارو دا پارا دکننے ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو پوهی گئینا. وقالت اولاهم او بویلن بنی دوی ید مشران لی اخراهم آغا پا حق دو کشرانو دوی کی او کشرانو رستنو تا فما کان لکم علینا من فضل نشت دی تاسو لرپ مونس غروالی فذوق العذاب نوسک یزاب بما کنتم تکسبون داغا مالو دو وجن چوئی چتا سبکول. ان الذين بشكها كسان كذبوا بآيات راجل دروغ نسبت کړي زمونږ آیاتونو ته واستكبروا عنها وزانو دې د دې آیاتونو لوي ګړلي غرور او تکبر کړي لا تفتح لهم ابواب السماء کلا او بن کړي شي د دوی د فار دروازه د اسمان اے دد د ارواح د پاره به د اسمان دروازې کوله او نشي چې دای مرشي کړه ادا روحونه بر وړي نو د کافر د پاره د اسمان دروازې نه کولاويږي لکه صحیح حدیث د نسائی او د مسند احمد کراغلي ملائک حاضر شینو چې کله نیک سړی نو ورته وي پاک روح روزه د دې پاک بدن او دا الله رحم کرم او رضا ونګي تروزا نو دې روزي او اسمان ته اوخيږي دروازي ورته کولاو شي الله دې موږ او تاسو په دې کې وګرځي او کله کې سړې نا خارنه ورته وي روزي ګند روح چې په دې ګندا او پلید بدن کې وي دا الله قهر او غضب تروزا د چر اوجی نو اسمان ته جوخه جاي نو دروازه ورته کلاو نشي د یو معنا دا لا تفتح لهم ال ارواحهم کلاو بنکري شي د دې روحونو د پاره ابواب السماء دروازه د اسمان یاد د دې د اعمالو د پاره دروازه نو کلاويږي د دې دعا د پاره دروازه نو کلاويږي زکانی کمل الله تبرخیجی نو شرک او کفر بس بروخیجی ولا يدخلون الجنه او دی بدن نشی جنت صدا کافر حتا یلی جل جبلو تردی چ ورن نو زی اوخ فی سم الخیا فی سم الخیات پسند سن کی دیتا تعلیق بالمحال وی اوخ دستن پسن کے ننواتے نشی نو کافر مشرک چی پا کفر و شرک مرشوے دے امیشہ دفار جنت تنشیت لے وکذالک او دارنگی نجزی المجرمین سزا ورکو منگ مجرمانو تا لهم دی کافر دفار من جہنم محادن د جهنم نه بستر وي مهاد دي ته وي جلان دي وړه و من فوقهم غواش او د پاس د دوی پردي بدور وي لکه بلسن د پاسا چه لان دي باند بهور وي وکذالک نزی الظالمین او دارنګ سزا ورکو ګنگا ظالمانو مشرکانو تا اللهم لا تجعلنا برحمت والذین آکسان آمنو چیمان روڑ موصوب دی پسیفت دیمان وعمل الصالحات عملن اکڑی دینیک لا نکلف نفسن تکلیف کناچو بنگیو نفس الا وسعها مگر داغد وس او طاقت مناسب اے اللہ د وس او طاقت مناسب منتدین متوجی کنے برک بیمار دے روج نشنیوے وی خیر دی چې خوشی بیا به قضا را وګرځي موږ په ولاړه نشي کولې وی خیر دی پناستو کا کپناست نی په پروتو کا او دس نشي کولې نو تیمم وا لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف کې نه اچو موږ یو نفس مگر د دد وسو طاقت مناسب اولائک دغد ایمان او د نیکو اعمال خاوندان اصحاب الجنتی دا اهل و مستحق دا جنت دی هم فیها خالدون وی بدئی پدیک امیشا اللہم جنگا بکھو ونزعنا روب باسو منگا ما فی صدورهم آغا چیوی پسنو ددوی کے من غل دس خبکاننا اے غل یو گر کینا و حسد وی ندا خو گناہ نا کینا و حسد خو گناہ کبیرہ یو سی مومنان وی دیو بلنس گلی بہانی وی نو دیدے کنم دا استازان رحمه اللہ وی غل پا مانا دا خبکان نے یا پا خبلا مانا دے رو بابا سمونگ آغا چی پسینو دوی کیو من غلن دا سخبکان نا لکا حدیث دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کراغلی او دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کنے او نور کتابنو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کلچ مومنان دا اور نا بخلاش شی پا پولیس فراد بطیر شی نحبسو علاقن فرطن بین الجنت والنار رابن بکلیشی پیو پول چی دا جنت و دا اور پا منس کے دے دا یو بل سرکس ظلم زیادے شوئی پا دنیا کی دا دی بدلی بواغستے شی وی بے مسلمان تا پا دا ظلم کڑو استادا نیکی د دشوی او کن د ددا گناهونه پتا شول خپل منس کې به بدلی وا اوسته شي چې خفاک صاف شي نو جنت ته وردن شي دایات تفسیر د الله حبیب په دې ترتیب فرمایله رو بابا سمغه واغفی صدورم چې پسینو د دوی کی وی من غلن د صحاب کاننا او دی ودا سی جنتونو کیوی تجریش روان بی بہیوا من تحتهم الانحارو لان دی دباغاتو محلاتو ددوین نهرنا وقالو الحمد للہ اللذی وائی بدیتو الحمدن خاص اللہ لردی اللذی حغا اللہ حدانا لحازا چی روی رسول مغدی زیتا دیده کی هدایت پا مانا دا رسول دا جنت تا حدانا نخازا ایم دیدی گنی ماناگان علماء اکڑی او دام دا سفیان سوری رحم اللہ وی حدانا لعمل حادا ثوابو هدایت اکڑی و منت دا عمل چدا گور دا جنت چنن پکی او دا داغی بدل دا یا حدانا روی رسول مونگا لحاظا دی جنت تا وما کننا نو مونگا لنحت دیا چی مونگا دلار مند لیوے لولان حدان اللہ کچر اللہ را لتوفیق نوے راکنے دا خود اللہ توفیقو چه مونگ تے دیمانو دنی کو آمانو د جنت دنکی دو توفیق راکو لقد جات رسول ربنا بیشک راغلیو پیغمبران در رب زمونگ بالحق پہک سرا ونودو آواز بور کریشی ملائک بورت آواز ورکی انتلکم الجنتو دا چی دا جنستاسو پورست موها پا میراز درکڑیشو تاسو تا بما کنتم تعملون پس ابب داغی چی وی چی تاسو بکم عمل کونو اور آیات کی اوسو خبرو تا غگونی سی دا بار بار قرآن کی رازی یو خو جنت تے میراز ہوئی نو دا میراث ورته په کوم اعتبار وی امام رازی رحم الله تفسیر کبیر کې وایي ویدا جنتون دیت حاصل فل بغیر د سستریوالی نه بده مشابه کو د میراث سرا میراث اعمال ته وی جن در نه په خولو دي ان دې ورپسې سفر کړي په یو بل څوک وارث دې مړ شو اته له په مفتو کې دا جی دا زونه عمر ملو ددام وای چې دا جنت ته غره زما په فضل لاړې اے زما بنده سبستا ملو اخو زما د دنیوي نعمتونو بدلب نشو جوړې ده او یو میراث ورته پدی وای صحیح حدیث کراغ دی وی دا هر چا د فار ګورا په جنت کیم زیره او په اور کیم زیره څومره بنی آدم چی دی دا هر چا په جنت کیم زیر جوړ دی او په اور کیم نو هر چې کافر دی نو دی بد مومن د جهنم غزه په میراث کې والی او مومن بد کافر غزه په میراث کې والی زکه دی ته میراث وي دیتے زکا میراس ہوئے دیو جن حدیث کے راغری امام نسائی فسنن کبرا کے ذکر کرے وی ہر جنتی دے بوینی اغزید ددورنا ندے بوئی لولا ان اللہ دانی کالا ماتا ہدایت نوے کرے نگور دا غزے پاور کی ماتا تیار کرے ہو نور بمد د پار شکوری او هر اور والا بخپل زی په جنت کی ګوري یده وای هرہ کا الله مال هدایت کړي نو ګوردا جنت به میځي وي نو د مؤمن د پار به شکر شي کافر د پار به افسوس شي ذکر ورته میراث وي عدل توي بما كنتم تعملون تاسو دا مال د وجنا ګوره او حدیث کې راغلي جلال بخاری او د مسلم شریف حدیث دی الله حبیب وی وعلموا ان احدکم لیدخله عمله الجنه په هشي یو پتاشو کې هرگز د عمل د جنت تور دن کول نشي سو ګره په خپل عمل جنت تنشي تله قالوا ولا انت يا رسول الله صحابه کرام ویلو رضی الله عنهم او تاسو د الله رسول په خپل عمل جنت ته نشئ نه قال ولا انا ونز الا يتغمدني الله برحمت منه وفضل مگر الله کمه په خپل رحم او فضل بوزي دا د بخاری او مسلم شریف حدیث ته نگور حدیث کی ہوئی چی پا عمل جنت تنشید لے حضرت وی بما کنتم تعملون پا عمل والا را لئی ظاہری اشکال لے کلپ سوال سڑے پوشی نوالا پا جواب پوشی حدیث کی وی پا عمل سوک جنت تنشید لے او آیات کی وی بما کنتم تعملون نددی یو جواب داده امام قرطبی وی وَبِالْجُمْلَا فَالْجَنَّةُ وَمَنَازِلُهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِرَحْمَتِهِ وَي جَنَّةَ وَدَدِي مَنَازِل نشی حاصل ایده مگر دا اللہ پا رحم و فضل بانے نو کل چنئی پا عمالو وردن نشول نو دا اللہ پا رحمت وردن میراس کی ملاو شو دای پر رحمت وردن نشول ځکه دا عملم د الله رحمت دی اګه الله رحم نشي نو سب قران لکېني تا خو رحم دې چې له روزې نشي اجه پچې نه نشوي هغه له روزې ګرانه شي دا اعمال د الله یو رحم او فضل له که رحم او فضل نه وي نو نه بشوک موضوع کې نه بتراوي هوکي نب کتاب اللہ لکینی نب روجو نسیب یو جواب امام قرطبی رحمه اللہ دا کڑے اباز علماء دا سویلی وید جنت دخول دا پار یو سبب موجب دے او سبب تام ناغد اللہ رحم دے بل ظاهری سبب دے نو اعمال دی نو ایس قسم اشکال نشتا ہاں بھائی یو سبب موجب دے او یو ظاهری سبب دے لکه گر اولاد ورکول حقیقتا سوک ورکی اللہ لیکن دا شریع و عدور تا ظاهری او سبب دے ایر خلقو عادے کڑے پچھے اولاد نورکی نو نہیں ورکی نو دا عواد ورته یو ظاهری سبب دی رزق ورکول والا شوق دی خدا دکان پټه او د چا نوکری ورته یو سبب ګرځول دا دویم جواب ود دی اشکال لپاره ایو دریم جواب علماء وکړي وی رحمت سبب د دخول د جنت دی د الله پر رحم بسره جنت اور دنه کی اذدی اعمال د وجد د جنت درجات بئی د دې د وجد د جنت درجات بئی دیو راځي بئی نیمه ګټه کړه خارج